الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت ہو رہی تھی اور اس کی تفسیر مختصرا کچھ عرض کی تھی. 286 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتا. لہا ما کسبت, اس کے لیے جو اس کے لیے یعنی تمام چیزوں کا فائدہ اس جان کے لیے ہوگا, ما کسبت جو اس نے کمایا, وہ علیہا مکتسبت اور اسی پر اس کا نقصان ہوگا جو اس نے کمایا. یعنی اچھا کام کرے گا کوئی بھی شخص تو اسی کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے گا, اور برا کام کرے گا تو اس کا نقصان وہ خود بھگتے گا. لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے افعال و اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میدان معاشر میں والد کے کیے ہوئے قصور کی وجہ سے بیٹے کو سزا ہو جائے یا بیٹے کے قصور کی سزا باپ کو ملے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اس میں دو صورتیں ہیں جو اس سے مستثنی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایصال ثواب وغیرہ کرتا ہے تو اس سے عمل ایک شخص کرتا ہے لیکن فائدہ دوسرے کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. یہ چونکہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے لہذا اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کے گناہ یا خطا کا وبال دوسرے پر پڑ جائے. یہ اس صورت میں ہوگا جب دوسرا شخص اس کے اس گناہ میں کسی لحاظ سے تعاون یا سبب کا سبب بنا ہو. مثال کے طور پہ والد نے اگر بچے کی صحیح دینی تربیت نہیں کی, بیٹی کی صحیح دینی تربیت نہیں کی, تو بالغ ہو جانے کے بعد جب یہ کسی خطا کے مرتکب ہوں گے تو اس کا وبال والد پر بھی ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو گناہ کی راہ دکھاتا ہے, اسے غلط مشورہ دیتا ہے, اسے برائی کی دعوت دیتا ہے, اور وہ شخص اس کی برائی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے, تو اگرچہ عمل وہ کر رہا ہے لیکن چونکہ اس کی دعوت پر کیا, اس کے مشورے پر کیا, تو اس کا وبال اس پر بھی ہوگا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر موجود ہے اور وہاں گناہ ہو رہا ہے اور یہ دل میں اس گناہ کو برا جان رہا ہو تو یہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں. اور اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں لیکن یہ اس گناہ کو پسند کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس مقام پر موجود ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بالفرض گناہ کوئی اور کر رہا ہو لیکن اگر دوسرا شخص اس گناہ کو پسند کرے گا تو اس صورت میں بھی یہ قابل گرفت ہو سکتا ہے. تو غرض یہ کہ اگر کوئی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی کے لیے گناہ کا سبب نہیں بنا اور اس نے کوئی تربیت وغیرہ میں کوتاہی والا معاملہ بھی یہاں پر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو پکڑ لے. اور نہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے عبادت وغیرہ کا نفع یا کسی کے ایصال ثواب کا نفع دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکتا, بلکہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان معاشر میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے اعمال کی وجہ سے بلا وجہ قابل گرفت نہیں ہو سکتا. اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اور اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا ایک ادب سکھایا کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. لہذا ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اور اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. تو اس میں ایک ادب تو یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں اور اپنی کوتاہیوں پر گرفت نہ کرنے کی درخواست بھی کریں. اس کے علاوہ پچھلی قوموں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت مشقتیں نازل فرمائی, انہیں سخت احکامات دیے, ان سے بچنے کی جو اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائی, ہمیں ہلکے احکامات دی, اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. پچھلی قوموں پر بڑے سخت احکامات تھے, مثال کے طور پر انہیں صرف مسجد میں اپنی جائے نماز پر ہی نماز پڑھ سکتے تھے, کسی اور مقام پر نہیں. تیمم کی اجازت ان کو نہیں تھی, مال غنیمت سے وہ حصہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. اسی طریقے سے اگر بالفرض کسی کے کپڑے پر یا کھال پر پیشاب لگ جاتا تو اسے وہ کپڑا اور وہ کھال کاٹنی پڑتی تھی. اگر کوئی خطا کر بیٹھتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ خطا بھی لکھ دی جاتی تھی اور اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا، یعنی ضرور اسے سزا ملتی تھی، معافی کا معاملہ نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں معاف کر دے کا الگ مسئلہ ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا کہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی، لیکن انہیں سزا ضرور بھگتنی پڑتی تھی. اور اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اگر کوئی خطا کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لوگوں کو اس پہ مطلع نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی خود مطلب حیا کا پردہ ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہو گیا، پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اگر پانی نہ پائیں تو مٹی سے پاکیزگی حاصل کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں آسانی عطا فرمائی کہ اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں تو اس کی سزا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ملے. پہلے زمانے میں جیسے کوئی قتل کر دیتا تھا تو ضرور اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں قصاص ہے. اگر قصاص مقتول کے ورثا راضی ہو جائیں اور قاتل بھی راضی ہو جائے تو پھر قصاص کے بجائے یا تو صلح ہوتی ہے مال کے اوپر یا معافی ہوتی ہے، جسے اس کا ذکر پیچھے گزرا تھا. لہذا ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی گئیں، تو اس کا بھی اعتراف ہونا چاہیے. اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. واعف عنا، اور تو ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے آداب سکھائے کہ ہمیں اللہ تعالی سے رحمت، اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، دشمنوں کے مقابلے میں امداد طلب کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اپنی خطائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کا سوال بھی ہونا چاہیے. یہاں تک ہماری سورہ بقرہ کی الحمدللہ تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، جس طرح سورہ بقرہ مدنی سورت تھی یہ بھی مدنی ہے. اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدنی اور مکی سورتوں کے بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ سورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں گی وہ مکی کہلائیں گی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. اور بالاتفاق اس میں 200 آیات ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں. اسے سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، اور یہ خزانہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر فقراء کے لیے خزانہ قرار دیا ہے. اور بھی سورہ زہرا بھی اس کا نام ہے، اور بھی کئی نام اس کے بیان کیے گئے. اس میں تقریباً 20 رکوع ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی بعض قرآن عظیم کے حروف ایسے ہیں جن سے جو معانی اخذ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. اور آپ نے آگے جو علوم عطا فرمائے تو اولیاء کاملین کے بارے میں بھی یہی گمان ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالی نے یہ علوم عطا فرمائے. بہرحال اگر کوئی اپنے پاس سے ان کا کوئی معنی متعین کرے تو وہ 100% نہیں ہوگا، بلکہ ضمنی طور پہ بعض اکابرین سے بھی ان کے معنی متعین کرنا ثابت ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نجران کے رہنے والے تھے. ان میں 3 جو تھے ان کے بڑے سردار تھے، ایک پادری تھا اور ایک مالیات کا شعبے کا ہیڈ تھا اور ایک اور ان کا رئیس تھا، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں مناظرہ کیا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے اسلام لا چکے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنا، تمہارا خنزیر کھانا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ابھی تک تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اسلام میں تو یہ تعلیم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تسلیم کرتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ کی خصوصیات کا ہی حامل ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا ہے. تو آپ نے شاید فرمایا پھر یہ بتائیں کہ ہمارا رب تو حی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، حالانکہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے، تو وہ پھر مبہوت ہو گئے. اسی طرح تین چار اور سوال نبی کریم نے کیے تو مبہوت ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. الحی القیوم، وہ حی ہے قیوم ہے. پہلے بھی اس کا معنی بتایا کہ حی اسے کہتے ہیں اس زندہ کو کہ جس کی زندگی کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہو، اسے کسی نے زندگی نہیں دی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اسی طرح قیوم، جو اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو آپ کے سامنے ہے، اور نازل کیا اس نے تورات کو اور انجیل کو. من قبل ہدى للناس، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی نازل فرمائی. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ان کے لیے شدید عذاب ہے. ان سے مراد کفار مشرکین بھی ہیں، مشرکین، اور اس کے علاوہ یہود بھی اور نصارہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اس انداز سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے، اور تورات اور انجیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھیں ان نشانیوں کو چھپائے اور ان نشانیوں کو درست تسلیم نہ کرے، تو اس کے لیے وعید ہے. بے شک وہ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. وہ تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اگر سمندر کی تہ میں کوئی ایک چیز موجود ہے، یا پہاڑوں کی تاریکی کے اندر موجود ہے، وادی کے اندر موجود ہے، درختوں کے اندر موجود ہے، ہمارے قلوب میں موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت سے اس کو جانتا ہے، اور اس پر کوئی شے مخفی نہیں رہتی. اور یہ ایک آیت ایسی ہے کہ واقعی اس پر اگر غور و تفکر کیا جائے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے، تو یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر صورت کو اپنی طرف منسوب کیا. ویسے تو پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن بچے میں خاص طور پر صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ماؤں کے رحموں میں، پیٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صورت بناتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاص طور پر کسی کی شکل پر تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں خصوصی طور پر ہماری خواتین جو ہوتی ہیں، یہ زیادہ مطلب ایک دوسرے پہ تبصرہ کرتی ہیں، لوگوں پہ تبصرہ کرتی ہیں، آنکھوں پر، ہونٹوں پر، ناک پر، ناک لمبی ہے، اس کی چھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ یہ تنقید اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص طور پر بنائی ہوئی چیز پر تنقید ہے، اور یقیناً یہ عمل ناپسندیدہ ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، اور اس کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں، پختہ آیات ہیں، واضح آیات ہیں، اور یہ ہن ام الکتاب، یہ ہی کتاب کی اصل ہیں. یہ کتاب کی اصل سے مراد یہ ہے کہ انہی سے احکام وغیرہ نکلتے ہیں، انہی سے ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واضح آیات ہیں، ان کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ، اور دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی ان کے معانی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمائے، ان کے پوشیدہ رکھنے میں ہی اللہ تعالی کی مصلحت پوشیدہ تھی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ کہ ان کے قلوب میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو اس قرآن عظیم میں اشتباہ والی ہیں، جن میں مطلب یہ کہ پوشیدگی رکھی ہے، وہ اپنے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، دل میں موجود خرابی کی بنا پر ان کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کے صحیح معنی کو یا اس میں جو پوشیدہ راز ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو متشابہات ہیں ان آیات میں مطلقاً غور و تفکر کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ جو بد مذہب قسم کے ہیں یا برے قسم کے لوگ ہیں تاکہ کوئی فتنہ پھیلے اور بے علمی کے ساتھ وہ غور و تفکر کریں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا. وما يعلم تأويله إلا الله، اور نہیں جانتا ان کا ٹھیک معنی مگر اللہ تبارک و تعالی، یعنی ان کی صحیح تعویل ان آیات کا جو صحیح مقصد الہی ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالی ہی سمجھتا ہے، 100% کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کی عطا سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عطا سے پھر صحابہ کرام وغیرہ یہ مطلب جانتے ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور وہ لوگ جن کو علم میں پختگی ملی، علم میں پختگی رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یعنی ہم ان کو حق مانتے ہیں اور جو اللہ کی اس میں مراد پوشیدہ ہے ہم اس کو سچ مانتے ہیں. کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہذا ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود پھر ٹیڑے پن کے ساتھ غور و تفکر کرنا اور کم علمی کے ساتھ آیات کی تاویل کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے، اور وہ پھر عقل والے نہیں ہوتے. عقل والے نصیحت حاصل کر کے راسخون فی العلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اور یہ راسخون فی العلم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہبا فرما دے، عطا فرما دے اپنے طرف سے ہمارے لیے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے. اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی برود قیامت سب لوگوں کو اس میں جمع فرمائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. لہذا جب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ برود قیامت ضرور اٹھایا جائے گا تو اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں، ہم ضرور اٹھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا وجود چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی آخرت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز انہیں نہیں بچا سکتے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی، ذرہ برابر بھی وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے. ان کا کفر ان تمام نعمتوں کے باوجود جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے آلِ فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں ان کا طریقہ کیا طریقہ تھا؟ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی شدید عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب والا ہے. قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو کافر ہوئے، ستغلبون وتحشرون الى جہنم، کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے. غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پہ غلبہ عطا فرمایا اور قریش کے کئی رؤسا اس میں مارے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے میں فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے یہود کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان لوگوں پر فتح عطا فرمائی تم پر بھی فتح عطا فرمائے گا، تو تم میری اطاعت کرو. جواب میں یہود نے یہ کہا کہ وہ لوگ دراصل آلات حرب چلانا نہیں جانتے تھے، اگر آپ ہم سے مقابلہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیبی خبر عطا فرمائی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہوئے کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اگر کسی کو نجات چاہیے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھا آپ کی ہوئی لائے ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔